Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig, ezúttal szombaton, ezúttal Fuchs Péter kollégámmal és barátommal, én Puzsér Róbert vagyok. Köszöntünk titeket! Mesékről fogunk beszélgetni veletek a mai adásban, olyan mesékről, amelyek modern mesék, tehát nem a klasszikus mesevilágból származnak, de mivel hogy mesék, mégiscsak őrzik annak a különböző elemeit. A mesét, mint egy nagyon népszerű műfajt, nem hagyták érintetlenül a 20. század végének olyan irodalom tudományos irányzatai, mint a modernitás, meg a posztmodern. Így aztán a mesét... De a mesék köszönjük szépen jól vannak ennek ellenére, tehát nem okoztak túl nagy károkat. Az a kérdés, hogy milyen mesékről beszélünk, vagy meséke ezek még egyáltalán? Hát nézd, mese az, amit a bíróságon adnak elő, úgyhogy egyik kezüket egy kis könyvre teszik, aminek sok lapja van és sűrű van benne a betű. Csak más típusú mese. Na igen, szóval igen, ennél azért a szó szorosabb értelmében mesék azok, amikről beszélni fogunk a következő két órában. A mesék azok bizonyos elemektől, bizonyos állandó elemektől tűnnek mesének. Na most ugye mi a mese definíciója? Mint mindig megint azt kell mondjam, a mese az, amit a videótékában a mese rész alá tesznek. Amikor ilyen animációs, akkor az majdnem biztos, hogy mese, aztán legfeljebb kiderül, hogy japán hentai, és akkor ott az nem mese, akkor meg nem teszik ki, szóval hogy körülbelül ennyinél állnak meg a tékások is. Én azért azt gondolom, hogy a mesében vannak azért a féle állandó elemek. Vannak például benne csodák. Az szinte biztos, hogy vannak csodák. Aztán vannak olyan mesék, ahol a csodák látszólag tudományosan meg vannak magyarázva, és akkor itt a meséből átkanyarodunk a fantasy, illetve a steampunk, cyberpunk világába. Ilyen meséről is lesz szó a mai adásban. De meselévén a rendező nem sokat törődik azzal, hogy ezt nagyon megmagyarázza. Tehát túlságosan nem kell megmagyarázni a dolgot, hiszen mégiscsak meséről beszélünk. Ezek a rendezők, akikről ma beszélünk, akiknek a filmjeiről ma beszélgetni fogunk is, amelyeket ajánlani fogunk a figyelmetekbe, dekonstruálják a hagyományos értelemben vett meséket, és aztán újra konstruálják őket egy nagyon modern formában. Itt arról van szó, hogy azokat az elemeket, amelyeket a hagyományos meséket alkotják, azokat kiemelik azoknak a helyéről, az egészet összekeverik, összekutyulják, és egy új helyi értékbe helyezik, úgyhogy ezek megmaradnak, tehát ezekben a mesékben is lesznek gonosz boszorkányok, lesznek benne mindenféle nem tény csodák, három kívánság lesz benne, meg amit akartok, csak nem pontosan úgy fognak történni a dolgok, ahogy elvárjátok. Hát lehet, hogy a főszereplő a gonosz boszorkány lesz, aki a három csodán keresztül szerzi meg a királyfit, tehát hogy föl van egy kicsit kavarva. Igen. És akkor azt hiszed, hogy az alma lesz az, ami beleharap és meghal, holott az alma harap ő belé és megszületik. És megpróbálunk választ találni erre, hogy miért van ez így most éppen. És miért van szükség, és miért ilyen hirtelen? Tehát, hogy ezek a mesék most az utóbbi 10-15 évben jöttek létre és születtek meg, tehát ez a dekonstruált és újrakonstruált mesevilág, ez egy igencsak modern, sőt, hát azt gondolom, hogy mondhatom, hogy posztmodern dolog. Tehát nem lehet véletlen az, hogy az előző 15 év hozta el a meséknek ezt a teljesen új hullámát, és nem pusztán ezekről a mesékről van szó, szóval már volt egy komplett adásunk, ami mesékről szólt. Van egy író, Kurt Vonnegut, aki azt mondja, hogy mindent a mesék mondanak el rólunk. Tehát, hogy amit mi gondolunk, hogy ilyen fantasztikus történet, az pontosan igaz ránk. Tehát nem tudunk úgy képzelődni, vagy úgy képzelegni, hogy az ne rólunk szóljon, akármennyire is elszállt a fantáziánk. Ezt látni is fogjuk most a mai mesékben. Vannak a klasszikus mesék, ezek ugye a Grimm mesék. Hát amiket ugye mi ismerünk klasszikus mesékként, azok nem úgy néznek ki, nem az van bennük, az eredeti, a sokkal véresebb általában. Igen, igen. Mást is emelnek ki belőle, tehát egy mesét nagyon sokféleképpen el lehet mondani. Ma ugyan nem lesz a Piroska című film, de ugye az egy mesének egy teljesen más adaptációja. Elmondva egy 20. századi szemszögből azt, amit egyébként, hát most tényleg a Piroska is Farkasnak csak egy ilyen átlagos könyvesházban 8-10 verziója van. Tehát, ahogy mit csinálnak a farkassal egész pontosan, meg a farkas mit csinál a piroskával, azt egy ilyen széles spektrumon lehet így végigvinni. Tehát a legegyszerűbb, amit el tudunk mondani lefekvés előtt a 3 évesnek a mindenféle ártalom nélkül, és a legdurvább, ami már 18-as karikát kap. És a Hófehér című filmet se felejtsük el, igen, csak hogy példaként fölhozzuk. Igen, de ma nem ezekről lesz szó, hanem... nem ezekről lesz szó, mert hogy széle, nagyon-nagyon széles spektruma van ezeknek a dekonstruált és újrakonstruált mese koncepcióknak. És a mai adásban is ilyenekről fogunk beszélni. Az első, az talán a legnépszerűbb lesz ezek közül. Az a rajzfilm, amelyben megpróbálták a klasszikus Grimm mesei mesevilágot. Amit mindenki ismert, szerencsére. Amelynek minden eleme ismert, gyakorlatilag. Vagy azt hiszük, igen. Egyébként ez egy sajátos angol szász átköltésen ment keresztül, mire eljutott ehhez a rajzfilmhez, és mire dekonstrukciót nyert ebben a rajzfilmben. És az a koncepció, ez pedig a Shrek című rajzfilm, és annak milyen a... szép neve van, igen. Jó német név. és annak a számos újra és újra kiadása. Ugye az most már hányadik, negyedik Shreknél tartunk? Hát ha a musicalt nem számoljuk, illetve a számítógépes játékokat sem, akkor negyedik, igen. Szóval, hogy ezek a Shrekek, ahogyan egymás után következnek, úgy lettek egyre gyengébbek, de azt gondolom, hogy ez szinte mindenre igaz a Terminátoron és a Csillagok háborúján kívül, hogy a második rész mindig és minden körülmények között rosszabb, mint az első rész. Ebben az esetben sincsen ez másképp. Itt is elsősorban az első részt érdemes megnézni. Az első rész az még a klasszikus tündérmeséknek a világa. Ezek a tündérmesék általában az esküvővel, és akkor onnantól éltek, amíg meg nem haltak, ezzel végződik. Az első rész itt le is zárul. És akkor elkezdik felmelegíteni, ami itt sem segít. Igen, igen. Már a második rész az még határeset volt. Szóval itt is, a Shrek esetében is, mint minden más esetben, az első rész az, amiről érdemes beszélni. Itthon van, most elkaphatjuk. Na jó. Kapjuk! Várjunk! Tudod, mire képes ez a szörny? Az! A csontodat a kenyérbe morsolja! Ez jó, ne keverjük! Azt az óriás teszi! Egy ugre sokkal rosszabb. Öltön csinál a lenyúzott bőrötökből, és kitépi a májatokat, kinyomja a zselét a szemetekből. Pirítóshoz igen észlelés. Vissza! Vigyázz, ször! Vissza! Én szóltam! Most jön az a rész, hogy ti elrohantok. Vissza ne gyertek! Verdi. A mesefigurákért. Hát igen, itt azért nagyon sok mese lett egybegyógyítva. Minden mesének értelemszerűen a klasszikus, ami valahogy érdekes módon minden folklórban visszaköszön, az a legkisebb királyfi vagy legkisebb fiú története, aki elindul szerencsét próbálni, és akkor a paszújon fölmászik, ha úgy tetszik, igen, vagy ahogy tetszik. A lényeg, hogy a végén a királylánynak a kezét csak elnyeri, és az övé lesz a feletrón. És hát ugye a mesekutatók azt nézik, hogy miből ered, tehát hogyan jön mondjuk a hétfői sárkánytól a hétfői hidráig vissza, vagy például ez Jézus, vagy Herkules hogyan kerül be ezekbe a történetekbe, vagy a ördög kicsoda egészen pontosan, de... Ez az a világ, ahol Carl Gustav Jung nagyon él. Igen. Tehát itt a kollektív tudattalamban tapicskolunk, és ezt mindig nagyon élvezzük, amikor ezeket az összefüggéseket kutatjuk, hogy ebben az ős tudatban, vagy az ős folklórban mik azok a közös elemek, mik azok az alapok, amelyekből a különböző nemzeti mitológiák kialakították a saját hiedelemképeiket. Ha most csak azt a jelenetet megnézzük, amit imént hallhattak a hallgatók, hogy mi van összegyűrve benne. Ugye van ez a csapat fáklyás paraszt, aki elindul a szörnyet fölkutatni. Ez ugye hát a Frankensteinből a csapat fáklyás paraszt, de hát ez azóta már ugye egy ilyen toposszá vált. Akkor ugye Shrek utal, aki ogre, és a ogre ugye az a angol szász mitológiában az a... Mi nem is ismerjük. Az a típus, az a lény, ami Angliában ért az emberek előtt. Tehát, hogy valami volt előtt, tehát nyilván találtak egy mamut csontokat, erőbeket, és azt hitték, hogy itt még voltak nagyobbak, és akkor utal arra, hogy van rajta kívül még az óriás, ami egy külön dolog, és akkor az ezt csinálja, ő meg ezt szoktak csinálni. Tehát, hogy ezek a klisék, amiket így végigvesz a film, nagyon-nagyon ügyesen egyébként, és nagyon szépen, hát finoman szóval megerőszakolja őket, fantasztikus humorral egyébként. Nem ez a legtökéletesebb királyság a vidéken? Nos, jogilag nem vagy király. Lezúzius. Hogy mondtad? Úgy értettem, hogy még nem vagy király, de könnyedén az lehetsz, csak el kell venned egy igazi királylányt. Folytasd. Akkor csak dőlj hátra kényelmesen, mert bemutatom neked a mai hajadon választékot. És íme itt vannak! Az első egy csonka család cselédsorsú szobafogja, ki szívesen kiabálna, mert nem mehet ki a bálba. Hobbija, hogy főz és mos, a két ostoba mostohára. Ki kilógó lólábára nem illik a kamucipő, nem más ő, mint hamupipő. Itt a második hajadon, haja, mint ében a mesében. Hét pasihoz sok szál fűzi, de a kapcsolatuk szűzi. Csak egy csók a holt ajakra, és a tiéd lesz kajakra. Nagy tapsot kérek, hófehérkének! A harmadik, ki talán arács, oly szívesen találna rád, vulkánbárban várva lesi házi sárkány őrizetben a hőst, ki a lábáról leveszi, és közben szemeserebben. Ilyen nő nem nő minden bokorban, és korban hozzád épp jó volna, a szépség neve Fiona! Kit választasz? A hamuba szült szépséget? A hófehér népet? Vagy a vörös begyest? Farquaad nagyúr választotja a szép Fiona. A szép Fiona. Tökéletes. Csak találnom kellene valakit, aki elmegy. Meg kell említsem azt az apróságot, ami éjjel történik. De ha lemegy a nap... Hallgass! Ez a Fiona lesz az én királynőm. És Duloknak végre tökéletes királya lesz! Kapitány, ide a legjobb harcosokat! Tartunk egy lovagi tornát! Hát itt most egy elég jó példáját láttuk annak, hogy hogyan találjuk meg a modern megfelelőit azoknak a helyzeteknek, amely helyzetek a mesékben állnak elő. Ugye a eredetileg a gonosz mostoha, vagy nem is a gonosz királynő volt az, amelyik belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy mondd meg, hogy ki a legszebb. A tükör azt pedig válaszolt, itt a tükör az tart egy ilyen céges prezentációt, igen, vagy igen. Lehet, hogy inkább olyan, mint egy ilyen tévésónak a felkonfia. Igen, igen, egy ilyen dating show, tehát, hogy kit fog megtalálni a előadás végén. És ugye azokat a Disney meséket, amiket nagyon jól ismerünk, mert a merchandise mindenütt ott van, és esetleg láttuk is a gyerekekkel a DVD kiadást, azokat itt nagyon gyorsan, tehát ilyen karintiszerű sommázással összefoglalja, és hát igazából, ha ezeket a kliséket ismerjük, akkor nagyon bejönösek, mert nagyon-nagyon meg tudja kavarni, és még azt hozzá kell tenni már most rögtön, hogy ez abszolút nem gyerekmese, semmi köze a gyerekekhez. Ők élvezik, hogy egy ilyen nagy zöld izé mozog, meg van a furcsa hangú szamár, de ezt a gyerekek nem nagyon értik, ami itt történik. És mondjuk nekem az egyik kedvenc jelenetem, amikor fölrobban a kismadár, az nagyon jól megmutatja ezeket a kereteket. Megsüt, és utána észreveszi a kis fiókákat, még a tojásokban vannak, és a következő kép az, hogy tükörtojások. Tehát, hogy igen, ez valahol detronizálja azt a világot, vagy azt de szép szó volt. Azt a szentimentalizmust. Igen, igen, azt a szentimentalizmust, ami uralja a meséknek az érzelmi világát, és a helyére pedig egy modern, hogy mondjam, nem is azt mondom, hogy egy cinizmus, de mindenféleképpen egy ilyen egzisztenciális ürességet rendel, igen, vagy igen, hogy fogalmazott. Igen, általunk jól ismert egzisztenciális ürességet rendeli. Igazából valószínűleg, tehát az lehet a mögött, hogy nem akarnak hazudni. Tehát nem akarnak azt hazudni, hogy a mese az bármivel jobb lenne, mint a valóság. És tele van, tehát amikor látjuk ezt a óriás várát ennek a Farquaad nagyúrnak, szerinted kompenzál. Igen, igen. Igen. Hát ez a gyerekek, tehát ez olyan, mint a macskafogóban a csacska, macska, macska. Nem értjük, de majd később leesik. Igen, a Shrek. Beszéljünk egy kicsit a Shreknek a karakteréről, aki olyan, mint a hagyma. Igen. Hogy több rétegű, és a mélyebb rétegekben valami más rejlik. Hát ez maga a ezredforduló PC tanítása, amit a tolerancia kampány jegyében Amerika üzen a világnak, hogy ne, tessék nem a külsőségekre odafigyelni, tessék nem a külső alapján ítélni, mert a rút külső az egy szép belsőt takarhat, vagy valami érzékeny belsőt, vagy valami értékeset, ami a mesékben hát általában nincsen így. Tehát a mesékben általában, hogyha valaki ronda, az gonosz, ha valaki szépséges, az meg jóságos. Igen. És hát a Shrek az meg pont az ellenkezője ennek. Tehát a Shrek az egy az egy új típusú hős, és elsősorban a Shreknek a karakterében detronizálja a régi típusú mesevilágot a filmkészítő ebben az igazából esetben. A Shrek nem nagyon ronda, tehát a ruhája az egy kicsit radiás, de ilyen nagy zöld izé, tehát tulajdonképpen lehet belőle Happy Meal-ben csinálni figurát. Szóval nem az a Quasimodo, mondjuk a Quasimodo-ból is csináltak, igen. De tehát hogy nem egy ilyen igazán szörnyű. Van szájszaga, kakában fődik, meg mit tudom, micsoda, de mégis egy szerethető figura. Mehettek volna egy durvább irányba is el. Igen, de az biztos, hogy nem a Shrek lenne az, aki alkalmas lenne ennek a legkisebb királyfinak a szerepére. Ezért aztán a király kisasszonyt hát kell... Az majd a másik részben a Prince Charming, ugye, az a fantasztikusan tökéletes herceg. Igen. Na most, de itt mi történik? Shrekből nem lehet hagyományos értelemben vett legkisebb királyfit alkotni, ezért aztán a Fiona hercegnőből alkotnak egy ilyen tenyeres, talpas, bunkó, zöld, házi ogrét, sárkányt. Igen. Tehát, hogy végül is miután dekonstruálták a hőst, hozzá dekonstruálják a király kisasszonyt. Sikerült! Megmentettél! Hősies vagy, és csodálatos! Igaz, egy kicsit különc, bevallom, de tetted dicső, és szíved nemes vala. Örök létig a tiéd vagyok. És mire menne a bátor lovag táltos paripa nélkül? Remélem hallottad, táltos paripának nevezett paripa vagyok. A csatának vége. Leveheted a sisakod, jó lovag. Nem. Miért nem? Mert kócos a sérum. Kérlek, óhajom vala megmentő arcát látni. Nem óhajtod vala. De így hogy csókolsz meg? Mi? Ez nincs a munkakörömben. Kis fusi munka. Nem, ez a végzet. Ó, hisz tudod, hogy megy ez? A királylányt megmenti a lovag a sárkány karmaiból, kiszökteti a vártoronyból, és elcsattan a szerelmes csók. Shrekkel? És te? Na, várjunk egy pillanat. Szerinted Shrek a szerelmed? Hát, igen. Még hogy Shrek a szerelmed? Mi olyan mulatságos? Maradjuk annyiban, hogy nem vagyok az esetet. Dehogy is nem. Megmentettél. Most vedd le a sisakod. Szerintem ez nagyon nem jó ötlet. Vedd le a sisakod. De nem veszem le. De vedd le. Nem. De. Jól van. Nyugi. Ahogy óhajtja. Fenség. Hiszen te egy ogre vagy. Talán a szőke herceget vártad? Hát, ami azt illeti... Jaj, ne. Ez nem stimmel. Te nem kéne, hogy ogre legyél. Királylány, Farquaad nagyúr küldött megmentésedre. Érted? Ő akar feleségül venni téged. Akkor miért nem ő jött el, értem? Jó kérdés. Kérdezd meg tőle, ha odaértünk. De a szerelmemnek kell megmentenie. A szerelmének kell megmentenie. Nem egy ógrénak és a gebéjének. Na, ennyit a paripáról. Nézd, ezzel nem könnyíted meg a dolgomat. Sajnálom, de a te dolgod nem az én dolgom. Mondd meg Farquaad nagyúrnak, ha meg akar menteni rendesen, akkor szépen jöjjön, értem, ide. Hé, hey, én nem vagyok senki hírvivője. Én a kézbesítő vagyok. Na, azt próbáld meg. Indulunk, Samár! Na, vegyek utána! Tegyél le, vagy nagyon-nagyon meg fogod bánni! Ez itt nem lovagias! Tegyél le! Hát az új idők szelleme egyébként elérte ezt a filmet is, csak kicsit korábban, tehát nem január 1-től érte el, hanem a első magyar DVD kiadás idején, amiből feltételezem ezek a hangok is vannak. De is van egy szinkron hiba, ami az angolban nem így zajlik, és ez egy kicsit problémássá teszi nekem az egészet. Nagyon nem a filmet, nagyon jó filmettől, csak egyáltalán miért csinálnak ilyet. Az pedig az, amikor az elején ugye adják el ezeket, vagy gyűjtik be a mesehősöket, és Geppetto viszi Pinocchiót az asztalhoz, és hát az angol moziverzióban mond valamit, hát a magyarban azt mondja, hogy ne tedd ezt velem, apám, Hát angolban azt mondja, apám, ne adjál el. Na most úgy tűnik, hogy tehát valahogy ez kiverte a biztosítékot a fordítóknál, öncenzoroknál, és ez nem egy jó trend. Tehát amikor... ők úgy gondolják, hogy majd jobban tudják. Igen, jobban tudják, meg a gyerekeknek az túl sok. Tehát, hogyha eladja a fiát a idős asztalos mester, az túl sok, de tulajdonképpen néhány más dolog maradhat. És akkor már elkezdesz gondolkozni, mit fordítottak még merre, meg mit vágtak ki a filmből esetleg. Tehát mit vágnak ki egy filmből, hogy 16-os maradjon, vagy 14-es, vagy 12-es. És tehát ez nem egy jó tendencia, amikor elkezdik, elkezdenek morálisan mesét szabdalni, vagy egyáltalán nézni. A Shrek az mégis olyan mese, ami gyerekeknek is nézhető, meg felnőtteknek is nézhető. A felnőttek azok sokkal többet értenek belőle. Itt is olyan, mint a hagyma. Hogy amikor gyerek vagy, akkor meg tudod enni a külső héjakat, és amikor meg felnőtt vagy, akkor meg tudod zabálni az egészet úgy, ahogy van. És hát a gyerek is meg tudja enni a belső részét a hagymának, de hogy nem, tehát a gyerek nevet akkor, amikor a felnőtt nevet, de nem tudja még, hogy micsodán. Tehát valószínűleg, amikor elviszik a szülei x évesen a moziba, x kisebb, mint 10, akkor látja, hogy a felnőttek nevetnek ezen a poénon, akkor ő is nevet, meg tetszik neki az egésznek a dinamikája. Tehát ugye minden animáció, vagy hát gyerekekre is beszélzett animációs film úgy van csinálva, hogy értsék a gyerekek. Tehát nincsenek nagyon közeliek, amitől megijednek. Tehát ki van találva az egész, meg gyönyörű, meg ugye ez a film a Matrix paródiája is egy pillanatban. Tehát, hogy mindig lehet érteni. Az béna is egyébként. Hát béna, a szexes rész utána, amit így csináltak, az határeset. Az én számomra az a legnyomasztóbb, amikor valami időtlent, mert hogy ugye a mese az egy időtlen mitológia halmaz. Jó, csak változik. Amit igen, változik, de amikor dekonstruálják ezt, és újra konstruálják, akkor az ne arról szóljon már, hogy az éppen aktuális divatirányzatokhoz rímeltetik, vagy ahhoz, azokhoz illesztik, és matrixos jeleneteket raknak bele, mert ezek nem örökérvényűek. Tehát ezek nem érnek annyit, amennyit a hétfejű sárkány ér, meg nem érnek annyit, amennyit a boszorkány ér a seprűnyéllel, meg amennyit Pinokkió és az apja. Ezek a Pinokkió és apja is változhat. Tehát amíg mondjuk egy 80-as években vagy 50-es években a Pinokkió az a Disney-féle Pinokkió volt, ha holnap csinál valaki egy jó és hát széles tömegeknek szóló Pinokkió verziót, akkor elkezd változni az a mese is. Ez az egész szisztéma, az egész, tulajdonképpen az egész Shrek az azonosulhatóságról szól. Arról szól, hogy a régi mesék, a hagyományos tündérmesék, azok csak akkor azonosulhatóak, hogyha egy top modell vagy, és azt el tudod hinni magadról, hogy te vagy a király kisasszony, vagy pedig egy iszonyatosan helyes ilyen sorozatszínész, aki Narancsvidék című sorozatban játszik kb. Tehát ha így nézel ki, akkor elhiheted magadról, hogy te vagy a legkisebb királyfi, vagy te vagy a szépséges lovag, a bátor lovag, aki erős, és aki megmenti a királyt, és az stb. De ezeket nagyon nehéz manapság elhinni magadról. És ezért kellenek a Shrekek, hogy bárki elhihesse ezt, tehát hogy bárki azonosulni tudjon a hőssel. És ez egy nagyon modern dolog, elsősorban azért, mert a hagyományos népmeséknek a szerzői, mert hogy ugye azoknak is voltak szerzői, vagy a Grimm testvérpár nem abban gondolkodott, hogy hány fő részére fogja tudni értékesíteni a kölyök klubmenüket. Manapság ez már szempont. Kaptunk SMS-eket? A labirintus David Bowie-val szuper, a végtelen történet pedig kötelező, írja nekünk Bence. Szerét fogjuk ejteni, hogy ajánlott. Igen, tehát lesz ezeket. Egy műsor, ami a 80-as évekbeli mese, lehet javasolni. Az első és az utolsó Shrek volt nézhető, ezek is inkább felnőtteknek, írja Drebin. Sziasztok, én úgy tudom, hogy az ogre a francia ongré szóból ered, vagyis magyar. Idejövet néztem meg, és egy angol szó. Elég jó ez a Shrek, az elsőt még angolul néztem. Tényleg a hangos filmben lehetne, lehetne legközelebb. Igen. A hangos filmben. Mi hol ki, nem értem. Ja, igen, ez egy ja, műsor. Ja, az egy műsor. Igen, ez egy műsor. A Shrek olyan undorítóan van meganimálva, hogy fizikailag rosszul lettem rajta, írja nekünk a kedves hallgató. Túllépve ezen akkora gagyi szemét, hogy agyilag is rosszul lettem rajta. Hát köszönjük egy ellenvéleményt. Tökéletesen jó a szinkron, és az összes rész jó, továbbá jó a műsor, írja a kedves hallgató. Ilyen hibák, akár hangsúlybeliek is szinte minden szinkronban vannak, manapság utal arra, amit mondtál. Hát igazából hozhatnak rossz szinkronokat, nekem vannak gyűjteményeim. Valahogy a régebbiek mindig jobbak. Ez egy nagyon konzervatív, idősödő vélemény. Nem, ez az igazad van egyébként. Azért van, mert a színész társadalom jobbik fele kihalóban van, sajnos. Az olcsó szinkron, a maskos olcsó szinkronosok csinálják, mint én. Na, lássuk csak. Beszéljünk egy másik, hasonló, de mégis másfajta filmről. Ez nem egy animált film, hanem egy nagyjátékfilm. Ha bár van benne animáció. És hát komputer animáció. És de hát ez azért új lehetőségeket ad a meséknek, tehát most azért annyi mindent meg lehet már mutatni. Ez egyébként egy nagyon fontos szempont. A 70-es években, amikor például a fantasynek volt egy ilyen nagy föllángolása, amikor ilyen nagyon olajozott testű barbárok rangáltak egy szál ágyékötőben és karddal, akkor baromira nem volt meg ez az animációs lehetőség, és ezért lettek olyan rettentő bénák a filmek. Most meg már viszont megvan, és meg lehet csinálni olyan filmeket is, mint a... Mint a Csillagpor című film. Én a Shrekre adok egy 7-est, 10-es skálán. Ja, igen, mert letoltak, hogy nem pontozol. Nekem is 7-es, 8-as. A zene miatt 9-es. Imádok a zenét. A zene miatt 9-es? Igen. Tehát a Shrek zené azon kevés soundtrackek eddig, ami megvan nekem valamilyen formában. A következő film pedig a Csillagpor, amiről beszélni fogunk, ami egy egészen különleges gyöngyszem a mesék kedvelői számára. Olyan módon van benne újra konstruálva a meséknek a hagyományos világa, hogy romantikus marad, de mindeközben meg annyira meglepő, és annyira fordulatos, és annyira elképesztően izgalmas, és minden pillanatban újszerű, hogy bámulatos az egész. Tehát ez nem is, én amikor először megnéztem, én el sem akartam hinni, hogy ilyen csodálatosan jó mesék még léteznek. Hát ez onnét ered, hogy a Neil Gaimannek a könyve, és akkor elő kell vennünk az egész Neil Gaiman dossziét, hogy gyorsan átfussunk rajta. Egy olyan író, aki megpróbálja a mesét visszahozni a mi világunkba. És igazából azt az eredeti mesét, amit már kezdünk elfelejteni. Tehát neki valahogy minden története úgy indul, hogy itt vagyunk a mi unalmas világunkban, és már baromira nem tudjuk, hogy milyen régi tudásaink, régi isteneink, régi meséink vannak, és akkor elindulunk visszafelé az ismeretlenbe, a káoszba, a mesék világába, és akkor újra találkozunk ebben az elhagyott örökséggel. Rettentő sok ilyen van. De rengeteg ilyen van, de ő valahogy nem úgy csinálja, hogy a Joanne Kathleen Rowling, ugye, aki a Harry Potternek igen. A szerzője. Tehát ő valahogy nem úgy, hanem valahogy... Sokkal hülyebb a mesékhez, és rettentően olvasott. Tehát azt csinál... igen, és ha, tehát nagyon sokan, akik ugye nem bölcsészkart végeztek, azok a postmodern szó hallatán ellenkező irányba menekülnek. Ha valami igazán posztmodern, akkor az a Gaiman, mert turmixol, tehát összeszedi a együtthatókat különböző mitológiákból, nagyon jól ismeri ezeket a mitológiákat, nagyon-nagyon sokat olvassa is őket, és teljesen összekombinálja. Tehát ő fog mondjuk egy skót mitológiát, mert ugye a Csillagpor az gyakorlatilag a skót mitológián alapul, ami nagyon hasonló az írhez, de azért mégis a skót, és abban belekever, főleg ebben a filmben belekevernek rettentő sok olyan dolgot, ami mondjuk a görögből jön, de mindig megmaradt hülyen az eredeti, amúgy általában nagyon jól kitalált történetekhez. Nekem a dekonstruált mese kategóriában az etalon az mindig a Herceg menyasszonya volt. Igen. És marad. Szerintem az a legtökéletesebb ilyen dekonstruált vagy újrakonstruált mese, ilyen modern mese. Igen. És azt a trónjáról ledönteni pedig semmi nem tudja, és semmi nem tudta mindez idáig. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Csillagpor az egyetlen, amelyik méltó. Az egyetlen ezek ebben a műfajban, amelyik igazán méltó a Herceg menyasszonyához, méltó kihívója a Herceg menyasszonyának. Nem állítom, hogy olyan jó film, de azt állítom, hogy ugyanabban a ligában játszik, és teljesen méltó. Hát hű a meséknek a logikájához, és most nem a ágy mellett olvasandó kis magyar népmesség és Grimm mesékre gondolok, hanem a igazi eredeti mesékre, ahol a valamiért elv általában érvényesül, tehát itt akkor most akkor mehetsz tovább, ha megeltem a félkezedet, és akkor megette a félkezőt és ment tovább. Tehát, hogy ilyen nagyon kemény világ, ahol nem feketék-fehérek a dolgok, hanem ilyen, hát ilyen kivetülései a félelmeinknek, és ezek általában rémisztőek is. Itt mondjuk ez a rémisztő oldala a Csillagporban nincs annyira jelen, de ez a valamiért... Nincsen jelen, amikor a halott hercegek egymás után jelennek meg a szellemvilágban? Jó, de az, tehát, az egész halott... Gyilkolják egymást a trónörökösök? De az a, tehát igazából az a különbség a könyvhez képest... És egy csomó, rengeteg karakter meghal. Igen, és de várjál, az a... Jóságos karakterek is meghalnak. Ott van Primus herceg, igen, aki jóságos, és minden néző, mint gyerekek, felnőttek, egyaránt azt kívánjuk kéz a kézben, hogy Primus hercegé legyen a trón. És a Primus herceg kezd hőssé válni a sztoriban. És már elhisszük, hogy igen, Primus herceg lesz a trónörökös. És akkor egyik pillanatról a másikra a Lidérc boszorkány, akit a csodálatos Michel Pfeiffer játszik, átvágja a torkát és kész. Az összes illúziót szertefoszlik, és nem ő. Na, tehát, itt még nincs vége. És hol a vége? És olyan fordulatok várnak rád, még azt se tudod, hogy ki a herceg, tehát hogy a sztori folyamán fogsz rájönni arra, hogy akit főhősnek véltél, aki csak egy szerencsétlen hülye gyereknek tűnt, valójában ő lesz a koronaherceg. Na jó, hát és azért azt lehet sejteni, szóval, hogy tehát az mégiscsak hollywoodi film, és fel van építve egy ilyen vonalra, és azt hozzá kell tenni, hogy a könyvhez képest az a különbség, hogy a film a humor irányába vitte el a dolgokat. Tehát inkább vicces, mint rémisztő. A könyv sokkal rémisztőbb, és az sokkal inkább ebbe a nem emberi világban zajlik, ahol bármi nagyon-nagyon csúnyán el lehet bukni. Bocsássá meg, te tudtad azt, hogy a hősünknek, a Tristánnak az anyja, az Una, az a koronahercegeknek a testvére? Ha tegyük fel, hogy nem olvastam volna a könyvet, akkor is, tehát amikor olvastam a könyvet, akkor már... Tehát... Na jó, átlagos IQ-val ezt nem lehet sejteni, igen, kedves gyerekek. Jó, a könyvben eleve így kezdődik, szóval. Ja, jó, én nem olvastam a könyvet. Ha Tristán tudta volna, hogy a csillagok figyelik a földet, már a gondolatába is beleborzongott volna, hogy ennyien látják megszégyenülését. De amilyen szerencséje volt... Szavamra mondom, az égen csak nem az összes csillag e pillanatban a fal túloldalára tekintett. Oda, ahol Viharfog királya a halálos ágyán feküdt, és merő véletlenségből pont a király utolsó tette lesz az, mely meghatározza Tristánunk sorsát. Örökre. Hol van Secundus? Már úton, atyám. Tehát... Kilészen a következő. A 7 fiam közül 4 a mai napig is él. Ezzel bizony megtörik a régi hagyomány. Nekem 12 bátyám volt. És mindet megölted a trónért, mikor atyád még nem is gyengélkedett. Tudjuk, atyám, te erős vagy és bátor. És ravasz. Legelsősorban ravasz. Secundus. Igen, atyám. Nézd ki az ablakon. Mondd el, hogy mit látsz. Látom a királyságot. Egész Viharfokot. És? Az enyém? Talán. Nézd fel! Secundus! Sextus! Quartus! Quintus! Ti éltek? Vagyis... Itt ragadtunk, még nincs új király. Mm. Ilyen gazán voltam. Te legalább jól nézel ki. Ugyan, csak nem neheztelsz amiatt a kis gyilkosság miatt, ugye? Hisz ez már 10 éve volt. Mm, persze. Sokat értél vele, hogy megöltél, igaz? Mert így most te vagy Viharfok újdonsült királya. Ó, várjunk, nem az vagy, hanem Hulla. Una? Una? Nem, atyám, én vagyok az. A fiad? Tercius? Ó, hol a nővéretek? Una? Sajnálom, atyám. Évek óta nem látta senki. Ahogy, hát ezeket, ahogy ezeket a fiúkat, de arra, hogy a hősünknek az anyja az... Hát, simán. Én nem jöttem rá. Bocsánat. Szóval az, ahogyan ezek a fiúk el vannak nevezve, ezek a koronahercegek, mint ahogy Michael Jackson elnevezte a gyerekeit Prince Michael 1-nek és Prince Michael 2-nek, körülbelül ilyen tudatállapotot kell feltételezünk Michael Jacksonról, amilyen ennek az... Ezért már csak egy rosszabb van, amikor két fiad van, és Kájnak és Ábelnek nevezed őket. Hát igen, de De ilyen hibába nem csúszunk bele, ugye? Lássuk csak. Kinek van szüksége arra, hogy az egyik fia legyilkolja a másikat? Ezek a korona, nyilván ennek a királynak, akit a Peter O'Toole játszik, aki már a tökéletes öreg király színészé vált. Igen, a Trója című filmje van, ahol Priamoszt játsza, a Trója királyát. Ugye ő az, aki ezt a morális követelményt szabja a gyerekeinek, a saját maga példáját, hogy a jó gyerek az, aki a megfelelő pillanatban döfi hátba a testvérét, és csinált 7 gyereket pusztán azért, hogy kiválasztódjon közülük a legaljasabb, a leghátborzongatóbban szemforgatóbb, a legmocskosabb, és ez Septimus. Septimus herceg, a hetet szülött. És hát már a végén azt hiszük, hogy az övé lesz a trón, de aztán a kulcspillanatban ő is elbukik. Tehát itt nagyon meglepő dolgok történnek, olyan, tehát azok a karakterek, azok, amik mind a hagyományos mesékből vannak kölcsönözve, egészen meglepő módon fognak feltűnni és eltűnni, szerepelni, jelen lenni ebben a történetben. A boszorka is annyira szexi, mint soha. A herceg is olyan gyáva és aljas, mint soha. Tehát itt minden valahogy úgy történik, olyan dolgokkal, mint a mesében, olyan dolgok történnek, mint az életben. Hát hiszem, ilyen a jó mese egyébként. Tehát az a mese, ami túlságosan el van szálva, az hát szóval nehéz is mit kezdeni vele. Tulajdonképpen a Brian élete is egy mese, kérdezi a hallgató. Szerintem a Brian élete az egy biblia paródia. Az egy teljesen más történet. Igen. Tehát akkor most megint ki kéne jelölnünk, hogy mik a mese határai. Föltűnnek benne ezek a mesei elemek. Tehát a boszorkány, a legkisebb királyfi, minden jó, ha vége jó, akkor mese valami. Brian élete az nem. Tehát... Van az ajándék intézménye, amit a kiválasztottunk, a választottunknak, a szerelmünknek ajándékozunk, és ami lehozom neked a csillagot az égről, szerelmem. Egyébként és az... akkor mi történik? A csillag, amit le akarok hozni az égről a szerelmemnek, az lesz a szerelmem, és annak a fényében, jaj, de szépen mondtam, fog látszani az, hogy a szerelmem valójában csak egy hitvány kis szuka. És hát a ajándék, most, hogy mondod, de fontos, minden mesében nagyon fontosak az ajándékok, itt különösen, mert ugye általában ilyen különleges képességek, és a legtöbb helyen az úgy van, és akkor tök jó, itt valamibe kerül. Tehát például az, hogy van egy ilyen különleges képessége, de mindenki emiatt keresi, például meg akarják enni a szívét, ami hát mondjuk szintén egy ilyen elég durva mesebeli ellen, és nem teljesen idegen a Grimm meséktől, az abszolút belefér ebbe. És hányszor előfordult, már velem személy szerint már csomószor előfordult, hogy valakinek vettem valami ajándékot, csak én olyan igényességgel választom ki az ajándékokat, amikkel az ajándékozottjaimat megpróbálom meglepni, hogy sokszor ezeket az ajándékokat így megszeretem, és mire odaadnám nekik, megtartom magamnak! Na ugyanezt történik itt Tristannal, a hősünkkel. Ó, anyám, kérlek, ne haragudj, jól vagy? Nem vagyok jól, és nem vagyok az anyád, szállj le rólam! Nem az anyám vagy. Úgy nézek ki, mint az anyád. Nem. Bocsánat. De jól vagy? Akarod, hogy segítsek? Azzal segítesz, ha békén hagysz. Jó. Te jó ég, gyújtsd meg a gyertyát és gondolj rám. És anyámra is gondoltam. De eszembe jutott Viktória és a csillag. Elnézést, hölgyem, bocsánat. Ez furcsának tűnhet, de nem látott egy hulló csillagot erre? Vicces vagy. Nem vicc, egy kráterben vagyunk. Biztos, hogy ide hullott. Igen, ide hullott. Ide, de ha egészen pontosak akarunk lenni. Ott volt fenn, mikor ez az átkozott furcsa nyaklánc leütötte az égről, pedig sosem ártotta magát más dolgába. És aztán ott ért földet. És itt meg Deli betalálta egy elvarázsolt, repülő idióta. A csillag, te vagy az. Te vagy az. Ja, bocsánat. Sejtelmem sem volt, hogy a csillag... Előre is elnézést kérek tőled. De miért? Ezért. Ha nem tévedek, ez azt jelenti, hogy velem kell jönnöd. Szülinapi ajándék leszel szerelmemnek, Viktóriának. Hát persze. Nincs is romantikusabb, mint elrabolt sebesült nőket ajándékozni. Nem megyek én vele sehová. Hogyan kell a mesét dekonstruálni? Általában egy király kisasszony az a maximum, az a non plus ultra, ami egy tündérmesében előfordulhat. Itt egy csillagról beszélünk, amit az öreg király lelő az égről, történetesen tök véletlenül, mert ő a nyakéket akarja nagyon messzire ellőni, de olyan messzire lövi, hogy lelő az égről vele egy csillagot. És a mi hősünk meg ezt a csillagot akarja megtalálni, és amit ajándékba szán, tulajdonképpen az éteri gyönyörűség, amit mi itt a Földön el sem tudunk, vagy a falnak ezen az oldalán, amelyen mi élünk, a fal a filmben nagyon komoly szerepet kap, az a két világ határa, azt rabszolgává teszi. Tehát ezt az éteri szépséget, ezt a földről elképzelhetetlen szépséget és boldogságot, ezt fogja láncra veri, és rabszolgaként hurcolja magával ebben a filmben. Ami elég kegyetlenül hangzik. És egyébként azt tudni kell erről az egész műfajról, a meseműfajról, és most így a budai úrifjú szól belőlem, hogy aki már dolgozott együtt melósokkal, azt tudja, hogy ha egy történet elindul, tehát mondjuk odafelé menet, majdnem belelestem egy gödörbe, már a harmadik ember úgy fogja mesélni, hogy brutális ugyanaz a sztori. És a mesékre ez teljesen igaz, az emberek úgy mesélték ezt a középkorban, vagy akár később is egymásnak, hogy egyre brutálisabb lett, és ilyen kegyetlenkedések, mint ez a láncra verem, letépem a lábát, megeszem a agyát, stb. Ezek egyre durvábban belekerültek minden ilyen történetbe. És ezt a gyerekeknek kiveszik. De az eredeti gyűjtések, például Benedek Elek eredeti mesegyűjtései, azok brutálisak. Tehát a munkások szoktak ilyeneket mesélni egymásnak pihenő közben, és egyre durvábbak. És tehát az, hogy még csak láncra veri, hát jó, nem erőszakolta meg? Tehát, és minden mese ilyen, csak nekünk tompítják, a gyerekeknek tompítják. És akkor még nem is beszéltünk Shakespeare kapitányról, a villámhalászról, aki az égen hajózik, a kalóz kapitányról, aki De Niro játszik, és akivel kapcsolatban hát nagyon sokáig úgy tűnik, hogy egy rettenetesen kegyetlen, retteget kalóz, és hát De Niroból ki is nézzük, hogy bármikor eljátszik egy ilyet, és aztán kiderül, hogy hát csak egy ilyen meleg pajti. Igen. Annyira kiváló fordulat a filmben, és az viszont meg annyira mai, és tudjuk jól, hogy mindig is éltek homoszexuálisok a bolygón, és mindig is voltak ilyen figurák és ilyen karakterek, csak régen, azokban a régi időkben, amikor a melegeket, azokat, hát hogy is fogalmazzak, kiközösítették, mágián elégették, felkötötték, meglincselték, megkövezték, stb. Azokban az időkben elő kellett adni a heterót mindenkinek. Tehát főleg nekik kellett előadni, akik hát így nem házilag hozták magukkal, hanem, és ez nyilvánvalóan mindenhol és mindig így zajlott. Csak manapság erről nem beszélünk. Na hát ezt a soha sehol le nem írt egyességet is felmondja a Neil Gaiman, amikor azt mondja, hogy igen, ez a kalózkapitány és meg annyi kalózkapitány akkortájt, eljátszott egy szerepet, egy olyan szerepet, amit elvártak tőle, és mindenkinek kalózkapitánynak kellett lenni, aki a buziságát nem vállalhatta a széles körben. A lányt a kabinomba viszem, és Isten úgyse, aki zavarni merészel, azt is kidobom a hajóból! Ide, ember! Na hát, ez egész jól ment. Most mesélj nekem, imádott Angliámról, az égvilágon minden érdekel. Várjunk, hogy a legénység ezt bevette? Némi alkudozás, egy csipetnyi csalás, leheletnyi fenyegetés, és voilà! A félelmetes hírnév receptje, anélkül, hogy valaha is kiontottam volna egy csepp vért. Próbáltál már sejemből vért kimosni? Rémálom. Muszáj megszabadulnunk ettől a rémes hacukától, kisvárosi kifutók hordanak ilyet, ordítóan pórias. Tessék, passzol. Ifjúkoromban hordtam, semmit sem szeretek eldobni, amint kidobom, újra divatba jön, és az lesz az új módi. És te, drágám, bájos ruháim vannak válasz. Ó, nekem jó ez. Édes, ez egy fürdőköpeny. És most? Anglia, Anglia, mesélj el mindent. Talán angol vagy? Oh, nem, sajnos nem. De legifjabb koromtól fülelek a sztorikra. Mindig azt szajkózták, hogy ez mind folklór, de a szívem azt súgta, igazak. Gyerekként elszögdöstem apám mellől a piacon, míg ő üzletelt, hogy átkukkantsak a falon. Ábrándoztam, hogy majd átmegyek és megnézem Angliát. Tényleg? Mindig próbáltam nem kilógni. Hogy atyám szellemgyártó kapitány büszke legyen, tisztes hírnévre tettem szert martalócként és hidegvérű gyilkosként. De atyám meghalt. Megígértem neki, hogy átveszem a hajót, viszem tovább a boltot. Nem is sejtitek, milyen könnyű a szívem, hogy megbízhatom bennetek, ti bájos fiatalok? Ezt az egész Shakespeare kapitány figurát megőrizni a legénység kedvéért. Nem tudom, néha Teljesen én találtam ki magamat. Nevet is én választottam, nem ment könnyen. Én a legendás brit szómágusra gondolok, a legénységem meg egy lángyarázóra. Az ilyesmik tesznek boldoggá. Én ezt nem értem. Boldogabb lennél, ha magadat adnád. Harcolsz, hogy elfogadjanak olyanok, akik közé nem is akarsz tartozni. Igen. Miért csinálna ilyet bárki is? Minden idők második legjobb mesefilmje a Csillagpor című film. Szerintem a 10-es skálán ez a film 9-es. Hát én 7,5-8. 8-ra adod? Az eredeti sokkal-sokkal jobb. Mármint a könyv? Igen. Viszont akkor beszéljünk már a minden idők legjobb mesefilméről, ami pedig a Herceg menyasszonya, amit a jövő héten 2:10-ben is le fognak vetíteni a Film Plus csatornán. Hétfőn megtekinthetitek reggel 7 óra 5 perckor. Munkában menet előtt, igen. Péntek hajnalban pedig hajnali 3:30-kor megnézhetitek ezt a filmet. Azt mondom, hogy a Herceg menyasszonya az a minden idők legjobb meséje. Egyébként nagyon közös tőről fakad a Csillagpor és a Herceg menyasszonya. Hát a Gémennek egyik kedvence a Herceg menyasszonya, tehát hasonlókat csinál? Ne, hát nem is lehet véletlen. Igazából azt a humort, azt a fordulatosságot, a forgatókönyvnek azt az igényességét, a karaktereknek azt a kimunkáltságát, a dialógusoknak azt a szellemességét, a mesék eredeti szelleméhez való olyatén hűséget ötvözni, a modern igényeknek való minden tekintetben való tökéletes megfeleléssel, amely a Csillagpor című filmet jellemzi, maximálisan ajánlott kategória. Tényleg kötelező, hogyha valaki szereti a meséket, ha valakinek a gyermeki lelkéből maradt egy kis csillagpornyi, vagy hogyha valakinek kisgyerekei vannak. Kaptunk néhány SMS-t. Apropó David Bowie. Azt hiszem, hogy a David Bowie az a Labirintus. Ja, fantasztikus Labirintus felmerült egy pillanatra, és ezt meghallották. Igen, ma van Elvis Presleynek és David Bowie-nak is a születésnapja. Mi gratulálunk David Bowie-nak, Elvis Presleynek gratuláljon az, aki megbírja hallgatni a zenét. Már ha azok egyáltalán Elvis Presley zenéi soha életében nem írt egy számot se, se szöveget, se zenét, hagyjuk már Elvis Presleyt. Elvis Presley az a világ szemfényvesztése, na mindegy. Tegnap néztem, én szerettem, fura módon a barátnőmnek nem tetszett. Hát még dolgoznod kell a barátnődön, úgy tűnik, kedves hallgató. A Kung Fu Panda mese? Szerintem nem. Szerintem a Kung Fu Panda az egy egészen kiváló paródiája, vagy újra gondolása a 70-es évek B-kategóriás japán és kínai verekedős filmjeinek. Főleg hongkongi kung fu filmjeinek. Igen. Sziasztok! A The Fall című ultralátványos meséről mi a vélemény? A főszereplő kislány Oscart érdemel. Hát a civilcontrol.net-en meg lehet hallgatni az előző adást, amelyekben erről fél órán keresztül beszéltünk. Volt szó a Zuhanás című filmről. Sziasztok! Én szeretem a Hihetetlen családot is, lehet, hogy nem mese, mikor lesz 10-es lista. Tervezünk egy olyan adást, amiben a szuperhős filmek dekonstrukcióiról beszélgetünk. Még gyűjtögetjük hozzá a filmeket. Lehet ajánlani. Azt is. Szóval a következő film, amiről beszélni fogunk, az is egy igazán tündéri mese. Ez inkább gyerekeknek. Inkább gyerekeknek. Nem szükségszerűen. De itt most a rendező szerepe nagyon fontos lesz, mert egy olyan mesekészítőről fogunk beszélni, aki nélkül hát igazából meg sem lehet mozdulni, hogyha ez a műfajhoz hozzányúlunk. Pontosan, ennek a műfajnak ő a nagymestere. És nem csak ennek a műfajnak, de igazán annyira jól érzi magát ebben a világban, hogy mindig visszagravitál ebbe. Tehát így kikikacsingat ebből lépten nyomon ide-oda, de bármihez nyúl, az valahogy mese lesz. Tehát ő a Batmanből is valamennyire mesét csinál. Ő igazán a mese világában érzi jól magát, és ő azt gondolom, hogy ő a legnagyobb igazi 20. század végi mesedekonstruktor. Ez Tim Burton. És Tim Burtonnek a filmje, amely, hát nagyon sok filmet választhatunk volna Tim Burtontől. Fú, mennyi mesét készített, ami nekem az egyik legnagyobb kedvencem az a Halott menyasszony, én azt imádom. Az egy csodálatos humorú és egy csodálatosan bájos film, amiről most mégis szó lesz az a Charlie és a Csoki gyár című talán legutolsó, vagy utolsó előtti. Mert a az Alice csoda országban volt a legutolsó Tim Burton és Johnny Depp, mert hogy a Tim Burton, akkor Johnny Depp szinte minden esetben. Ez az azt megelőző filmje a Tim Burtonnek, a Charlie és a csoki gyár. Én láttam Willy Wonkát a saját szememmel, ugyanis dolgoztam nála. Tényleg? Tényleg? Na persze, az már rég volt, fiatalabb koromban. Willy Wonkának akkor még csak egy üzlete volt a Cseresznye utcában. De már mindenki nála vásárolt. Egy lángész volt az az ember. Tudtad-e, hogy Wonka feltalálta az olyan csokoládéfagylaltot, ami mélyhűtő nélkül is hosszú órákig fagyos marad? Akár a tűző napra is kiteheted, ha akarod. Akkor sem olvad meg. Az lehetetlen. Willy Wonka megcsinálta. És nem sokára elhatározta, hogy épít egy csokoládégyárat. Minden idők legnagyobb csokoládégyárát. 50-szer nagyobbat, mint a többi. Nagyapó, ne mondj már ilyeneket! Pondicherry maharadzsája levelet írt Wonka úrnak. Meghívta, menjen ki hozzá Indiába, és építsen neki egy óriási palotát csak csokoládéból. 100 szoba lesz benne, és mindahány keserű vagy tejcsokoládéból épül. És úgy is lett. Csokiból volt a tégla, és a csoki téglákat csoki tartotta össze. A falak és a födémek is mind tiszta csokiból voltak, csak úgy, mint a szőnyegek, a képek és a bútorok. Így képzeltem. Tökéletes. Csak hogy nem túl tartós. Jobb lesz, ha nyomban nekilát. Még mit nem? Nem falom fel a palotámat. Ugyanis ezentúl itt lakom. Persze úgy lett, ahogy Wonka úr mondta. Nem sokkal később rekkenő hőség köszöntött arra a vidékre. A maharadzsa nyomban sürgönyzött, hogy kér egy új palotát magának, de Willy Wonkának akkoriban más gondjai voltak. A többi csokoládégyáros ugyanis megirigyelte Wonka úr sikerét. Kémeket küldtek a gyárba, hogy megszerezzék a titkos recepteket. Ízetlen úr elkezdett napálló fagylaltot gyártani. Ragacs úr piacra dobta a mindig ízes maradó rágógumit. Émely úr pedig előállt a hihetetlen méretűre felfújható cukorlufival. Felháborító volt. Végül egy szomorú emlékű napon Wonka úr gondolt egyet, és az összes munkását hazaküldte. Bejelentette, hogy a csokoládégyárat örökre bezárja. A csokoládégyáramat örökre bezárom. Sajnálom. És bizony, tényleg úgy tűnt, hogy örökre zárva is marad. Aztán egy napon láttuk, hogy újra füst száll fel a kéményekből. A gyár ismét termelni kezdett. Mehettél dolgozni? Nem. Senki nem mehetett. Valaki csak dolgozik a gyárban. Mondd meg nekem, Charlie, láttál te valaha is bárkit bemenni a csokoládégyárba, vagy kijönni? Nem. Mindig zárva van a kapu. Így igaz. De akkor ki kezeli a gépeket? Azt nem tudja senki. Épp ez a nagy titok. Miért nem kérdezik meg Wonka urat? Mert senki nem találkozik vele. Sosem mutatkozik. Semmi más nem jön ki a gyárából, csak az édesség. Becsomagolva, megcímezve. Mit nem adnék érte, csak hogy még egyszer bemehessek a kapun, és lássam, mi lett abból a csodálatos gyárból. Ennek a filmnek a Willy Wonka és a csoki gyár címen elkészült 1971-ben már egy filmváltozata, egy musical változata. Az a bizonyos eredeti. Igen, igen, Gene Wilder játsza Willy Wonkát, egy halálosan béna filmről beszélünk. Maga Gene Wilder is a gyerekek kedves jótevője, a cukros bácsi képében tetszeleg, ami abszolút hát amilyen egy csokoládégyárosnak kéne igen, legyen. Ehhez képest a Tim Burtonnek a Willy Wonkája az egy végtelenül beteg, hihetetlenül sérült figura. Nem lehet nem észrevenni, hogy a Tim Burton a Willy Wonkának a karakterét azt egy az egyben a Michael Jacksonról mintázta. A Michael Jacksonnak ez a csoda Csoki Vidám parkja, ami Neverlandben, ahova néhány kisgyereket meghív, egy az egyben. Tehát itt olyan mennyiségű és mértékű egyezés a Michael Jacksonnal, az apjával való kapcsolata, ugye tudni kell, hogy az apját a Jacksonnak az apja ütötte, verte az apja a Jacksont. Tudni kell, hogy a Michael Jackson az, aki a gyerekeit ilyen kémcsövekben gyártotta le, és egy béranyába ültette be, aztán meg beszámozta őket, ilyen leltári számokat kaptak, hogy Prince Michael 1, meg Prince Michael 2. Itt mi zajlik? Az egész filmnek a cselekménye arról szól, hogy ő egy örököst sorsol magának, gyakorlatilag egy az egybe Michael Jackson, de külsőre is. Tehát ahogyan ebben a filmben a Johnny Depp megjelenik, a mimikája, a mozgása egy az egyben a Michael Jackson. Egy nagyon extrovertált figura. Nagyon introvertált figura. Hát nézzük melyik irányból, aki hát láthatóan nagyon sok irányban sérült is. Nem, hát ő nagyon nagy sztár, de lehetőleg a brandjét akarja futtatni, nem pedig őt magát. Ő maga visszavonul, ő maga fél az emberektől. A kisgyerekekkel még így úgy el van, a család intézményét azt gyűlöli. És nem is ismeri. És nem is érti, hogy mi a jó benne. És önmagában, tehát az, hogy egy ilyen alapból negédes sztori ennyire maró és éles és fájó és élő tud lenni. Igen, mint a Tim Burton-nél. Ez a Tim Burton hozzáadása, mert az eredeti sztori az gyakorlatilag alig különbözik attól, amit itt a Tim Burton verzióban látunk, tehát ugyanígy járnak pólóra a gyerekek nagyjából. Ez egy kegyetlenül gonosz történet. Igen, tehát igen. Azt tudnotok kell. Gonosz történet és nagyon-nagyon rafinált is. Tehát annyira sokat ad hozzá a Tim Burton. Tehát kezdődik ott, hogy mi a foglalkozása a papának. Tehát engem ott megvett a film. Fogorvos. Nem a Willy Wonka papájának, hanem a Charlie papájának. Tehát, ő fogkrémgyáros. Nem. Fogkrémgyárban egy alkalmazott. A fogkrémgyárban ő teszi rá a kupakot a fogkrémekre. Igen. Tehát ez neki a munkája, és egy nap kiváltotta egy gép, így kezdődik a film, és akkor behoznak egy ilyen gépet, ami egy ilyen kéz, ami így automatikusan rátekeri egyenként ezeket a cuccokat. De amikor ez meghibásodik, akkor kell hozzá egy szerelő, és igen, akkor visszaveszik a munkahelyére. Igen, reflektál a modern életre. Igen. Tehát, és ez a Tim Burton, tehát mindig ez volt. Nagyon gyorsan, egy-két, tehát a Tim Burtonben az a szép, hogy ki sem mondja. Tehát nem is kell kimondania. A Charlie és a Csoki gyárban nekem a egyik legnagyobb poén az, amikor az elején, amikor ugye megérkeznek a gyerekek, akkor van egy ilyen show, ami babákkal adnak elő. És hát ott valahogy beakad valami ilyen gépezet, és akkor meggyullad néhány baba. És amikor, azok elkezdenek ott olvadni, hát igen, az annyira komoly. Igen, és akkor egy órával később a filmben mennek át egy ilyen területen, ami hát úgy néz ki, mint egy ilyen ispotály, ilyen kórház, és akkor bemondja, hogy hát ez a égett baba osztály nemrég alakult. És tehát nem áll meg, és nem magyarázza el, hogy ezek azoknak a babáknak vannak, bilágos, amikor elérnek meg. Tehát, de tudjuk. Így kell röhögnöd rajta, és a Tim Burton tehát ezt tudja hozzáadni. Ettől jobb. A Tim Burton attól jobb, hogy a mesés hősök és a mesés karakterek, akiknek egydimenziósnak kéne lenni, azok kinyílnak és háromdimenziósak lesznek, és lesz mélységük, és lesz történetük, és lesz sorsuk, és a Tim Burtonnél jobban a mesébe a horrort úgy, hogy ízléses maradjon, úgy, hogy ne csapja ki a biztosítékot a gyerekeknél. Sőt, akár de úgy, szeressük is. Szeressük, de mégis legyen tétje. Igen. Annál jobban senki sem képes. Hát az Ollóközű Edward. Tehát amikor a szörnyt szeretjük, sőt a szörny a pozitív szereplő. Willy Wonka Roald Dahl teremtménye. Így van. Az eredeti mese, ami egy tanmese, az ő teremtménye. Persze. És aki ott ismeri is volt, de nem ennyire. Aki ismeri és szereti a regényt, az mostanáig, vagyis hát 5 évvel ezelőttig kellett, hogy várjon arra, hogy megszülessen a regényhez méltó filmadaptáció és íme. Ennek a folyónak minden cseppje a legfinomabb minőségű olvasztott csokoládé. A vízesésnek fontos szerepe van. Azt keveri a csokoládét. Kvázi köpüli, hogy könnyű és hatos legyen. Megjegyzem, nincs még egy olyan gyár a világon, ahol vízesés köpüli a csokikát, kedves gyerek. Hogyha van, megeszem a kalapom. Azok a csövek felszippantják a csokit, és elviszik feldolgozásra több ezer hektolitert óránként. Bizony. És hogy tetszik a mező? A füve legelhető. Kóstoljatok meg egy szálat. Fenségesen ízletes és valami esszellősen szép. Tényleg ehető? Hát persze, hogy az. Ami ebben a teremben van, az mind ehető, még én is ehető vagyok, de engem megenni kannibalizmus, kedves gyermekek, és azt a mi civilizációnk helyteleníti. Bezony. Ja, Istenem. És az a csodálatos, hogy itt vannak ezek a kisgyerekek. Természetesen mindenki a kis Charlie-val azonosul. Az összes kisgyerek világszerte, aki megnézte ezt a filmet, és hát biztosíthatok mindenkit, hogy hát több millióan látták a filmet, kisgyerekek. És teljesen nyilvánvaló, hogy egyik se Charlie-ra hasonlít, hanem mindegyiknek megvan a kis alakmása a vesztes és romlott kisgyerekek képében. Tehát egész biztos, hogy sokkal inkább azokra hasonlítanak azok a gyerekek, akik, és mindenki természetesen Charlie-ért szorít, mert mindenki Charlie-val azonosul, mert mindenki Charlie-nak képzeli magát. Tehát egy Charlie-nak lenni, ugyanolyan nem olyan önzők, falánkok, tehát ezek pontosan. Ugye ilyen bűnöket hivatottak jelképezni, és jól porul járnak. A főbűnöket. Gyerekbűnöket, igen. Hát igen, talán nem úgy, mint John Doe a hetedik című filmben, és nem úgy bánik el velük Willy Wonka, mint John Doe a hetedik című filmben. Habár de... vannak horror elemek, azt lássuk be. Hát kegyetlenül leszámol velük, és a végén se oldják fel bennünk. Igen. Tehát, hogy így van, amelyik csak nagyon mocskos lesz, és meghempereg a szemétben az új gazdag kislány, igen, de van, amelyik meg belilul gerinctelen lesz. Igen, van, meg amelyik... kicsit mondjuk el háromszor hosszabb lesz, mert hát meg lelapul, meg új, fú, horror dolgok történnek azokkal a kisgyerekekkel. És a Tim Burton ezt, tehát nagyon, tehát, mert az eredetiben is így van, de a Tim Burton ezt nagyon okosan adja elő, tehát majdnem a mese és a valóság határán van. Amikor van egy ilyen jelenet, amikor mondja az a technikai kisrác, hogy de hát nincs ilyen, hogy teleportáció. És a Willy Wonka ilyen, ami remek színészileg így előadva, hogy így de van, nekem van. És akkor kipróbálják rajta, nem sikerül, és akkor kihúzzák a kihúzóban. Tehát, de hogy a Tim Burton ebben jó, ebben a határvonalnak a átjárásában. A Willy Wonkának a karaktere az nagyon fontos, mert sokáig úgy tűnik, hogy ő a megfellebbezhetetlen John Doe, aki igazságot tesz a gyermekbűnök körében, és a gyermekbűnöket gyermekbüntetésekkel sújtja, mindegyiket olyannal, amilyet az megérdemel, és aztán a végén kiderül, pontosan úgy, mint John Doe-val kapcsolatban, hát hogy ő sem mentes ezek alól, és hogy legalább annyira önző, és legalább annyira bűnös. Azt hiszem, John Doe-nak mi is volt a bűne? Az irítség. Hát a Willy Wonkának is valami hasonló. Elvárja Charlie-tól, hogy Charlie tagadja meg a családját, pusztán azért, mert ő megtagadta. Igen. Irigli Charlie családját valahol tudat alatt. Hát, amit ugye visszakap a végén. És, tehát... és igen, igen, és az örök, és az örökösétől ugyanazt várja el, amit Michael Jackson elvárt a gyerekeitől. Tudni kell, hogy Michael Jacksonnak úgy lettek gyerekei, hogy egy katalógusból választott anyukát, majd egy másik katalógusból választott apukát. Sem az anyukák, sem az apukák soha meg nem tudták, hogy az ő gyereküket Michael Jackson neveli, vagy hogy egyáltalán gyerekük született. A katalógusból nem tudták, mert hogy a katalógusból választott Pete sejtet, és a katalógusból választott Himivar sejtet egy harmadik személybe ültette bele, egy béranyába, aki genetikusan nem kapcsolódik a gyerekhez, csak hát 9 hónapig hordozza, mint a féle táska, majd pedig kihordja, és ezt követően miután Jackson kivette a szatyorból a gyereket, azt mondja, hogy te az egyes sorszámot kapod, te vagy Prince Michael 1, és fölneveli ezt a kisgyereket. Milyen érzés lehetett Prince Michael 2-nek lenni? Nyilván nem túl kellemes. Az egészen biztos... Visszatérhetünk előző filmre, ott is említetted egyébként. Egy valami biztos, hogy a Michael Jacksonnak az az irdatlanul beteg, és addig a civilizáció számára ismeretlen, végtelenül extravagáns, már a groteszk szintjéig, az elviselhetetlenség szintjéig megvalósított különbsége, az a Willy Wonka számára olyan tökéletes minta volt, vagy a Johnny Depp számára, hogy a Johnny Depp az én úgy gondolom, hogy a Johnny Deppnél nincsen jobb színész, csak hasonló a jó színész. Hasonló jó színész, és ugye még egy közös pont, ha már így ebbe vele kell menni, hogy hát musical, tehát zenélnek mind a kettőben, csak az a különbség, hogy itt nagyon-nagyon máshogy adják elő az eredetihez képest a számokat, ezek a furcsa groteszk manók, akik működtetik a gyárat, sokkal inkább hát ironikus, vagy tehát ilyen felnőtteknek szóló számok ezek, mind inkább gyerekeknek. Michael Jackson neveli a gyereket? Kérdezi a kedves hallgató. Hát nevelte a gyereket, amíg létezett Michael Jackson. Hát ez a fogalom, hogy nevelte, ez is hát olyan furcsa, de Michael Jackson cseszte el azokat a gyerekeket, vagy hogy fogalmazok, de Michael Jackson is nosította azokat a gyerekeket, ami hát a nevelésnek egy nagyon sajátos és furcsa módja, nem ajánljuk senkinek. Mint ha valaki kopogna az ajtón. Szia, anya! Anya, apa! Visszajöttem! Charlie! Ő Willy Wonka. Hazahozott minket. Önök tehát Charlie... szülei? Igen, azok. Wonka úr azt mondja, Charlie nyert valamit. Nem is akármilyen valamit. Minden létező valamik legvalamibbjét nyerte meg. Az egész gyáramat neki adom ennek a kisfiúnak. Ugye csak tréfál, Wonka úr? Nem, komolyan. Pár hónapja a fél évenkénti hajvágásom alkalmával igen furcsa felfedezést tettem. Abban az ősz hajszálban az életművem tükröződött. A gyárom, drága umpalumpáim. Ki vigyáz rájuk, ha már nem leszek? És akkor rádöbbentem. Örökös kell haj. És találtam örököst. Téged. Ezért voltak az aranybiléták. Aha. Mik azok valóbbák, nem tudom. Kitaláltam, hogy meghívok 5 gyereket a gyárba, és a legkevésbé romlott lesz a győztes. Az vagy te, Charlie. Na, mit szólsz? Itt hagyod ezt a kaibát, és beköltözöl hozzám a gyárba? Igen, persze. Nem baj, hogyha a családom is jön, ugye? Jaj, gyermekem, hát már hogy jöhetnének? Úgy nem lehet gyárat vezetni, hogy ott lóg a nyakadon az egész pereputtyod. Már bocsánat. Semmi baj, bunkó. A csokoládégyáros szabad és magányos. Az álmait kergeti, vakmerőn és felelőtlenül. Itt vagyok én. Sose volt családom, és lám, mindent elértem. Szóval, ha elmegyek önnel a gyárba, örökre elveszítem a családom. Igen, ez a plusz jutalmad. Akkor nem megyek. A családomat nem hagyom el, uram. A világ összes csokiáért sem. Engem egyébként bevallom, hogy nagyon idegesít ez a Charlie. Mert annyi, tehát a, ez a túl tökéletes kisfiú, gyanús. Igen. Valószínűleg sorozatgyilkos lesz belőle. Igen, és amilyen vejszeralindai szervilizmussal kérdez alá, folyamatosan Willy Wonkának. Tehát így mindenki egy kicsit piszkálódik Willy Wonkába. Hát látható, hogy egy ilyen idióta különc. Igen. És ráadásul ilyen hülyeségeket beszél, vagy ilyen háromszor megismétli azokat, amiket mondja, de ilyen teljesen Michael Jacksoni figura. Az ember legszívesebben így megkérdezni, hogy így, és minek az a fólia a sátor, Michael? De ilyeneket Michael nem szereti, ha kérdeznek tőle, de Charlie kizárólag azokat a dolgokat kérdezi meg Michaeltől, amiket Michael hallani szeret, és amikre Michael válaszolni szeret, hiszen Charlie nyerni szeretne, de azt olyan képmutató és olyan szemforgató módon teszi, Charlie-nak nincs személyisége. Itt mindenkinek megvan a maga személyisége. Bűnös személyisége van, tudjuk, hiszen a személyiség az mindig valamilyen, főleg Willy Wonkához képest valamilyen, és Willy Wonka nem szereti a valamilyenséget. Willy Wonka az egyen kis gyerekeket szereti, és Charlie pontosan ilyen, tökéletes örökös, tökéletesen Michael Jacksonos, pont olyan, mintha egy béranya szülte volna, és ezért aztán én azt mondom, kedves gyerekek, hogy ne legyetek Charlie-k, ne akarjatok csoki gyárosok lenni, legyetek olyanok, amilyenek, és reméljétek azt, hogy nem kerültök be a Willy Wonkának ebbe a csokoládisító gépezetébe, vagy ebbe a gyárába, hogy meghív a gyárába téged, kedves kisgyerek, egy gyárlátogatásra, és úgy jössz ki onnan, hogy hát, vagy megnyújt, vagy összezsugorít, vagy kidob a szemétre. Tehát, hogy ez igazából ez a Willy Wonka egy elég mocskos, perverz állat, hogyha itt tartunk. Egy nagyon-nagyon beteg állat, ami a sztori egyébként korrekt, mert a végére meggyógyul, legalább. De, hogy mondjam, azért... Ebben a mesében nincs egy ilyen a gazkapitalizmus milyen hulladéka letett vonal, tehát azt nem kell belelátni, viszont hát egy kölyjel biztos elbukna azon a gyáron, és hát egy bolond gyáron csak egy bolond tud irányítani, tehát oda egy ilyen fantáziátlan kisgyerek, mint a Charlie, nem nagyon érdemes. Nem tudom, hogy Michael Jackson látta ezt a filmet, azt viszont tudom, hogy 3 éve volt rá, hogy megnézze, és magára ismerjen Willy Wonka képében. Hát az előző verziót azt olvashatta és nézhette, ameddig akarta. Na igen, de abból miért ismert volna magára Michael Jackson az előző verzióból, mikor ez a verzió készült ő róla? nagyon remélem, hogy még életében látta, ahogy Michael Jackson-t is velem biztos, hogy látta, nagy valószínűséggel már késő volt. Fuchs Petivel lássuk az SMS-eket. Ez egy rossz film, Vonka is ellenszenves, írja nekünk Tomi, a állítás második felével nem tudunk vitatkozni, az első felével meg nem tudunk egyetérteni. Tim Burton zseni, neki kellene megcsinálni az Óza csodák csodáját, tökéletesen neki való feladat, az Alice csodaországban szerintem egy durva LSD trip, írja nekünk Bence. Én azt gondolom, hogy nem csak Tim Burtonnél egy durva LSD trip az Alice csodaországban. A csodálatos Róka úr hogy tetszett nektek? Nekünk nagy kedvenc lett, írja a kedves hallgató. Én nem láttam a csodálatos Róka urat, de jókat hallottunk felőle. És az umpalumpák, imádom ezt a filmet. Az umpalumpák, akikről azt hiszük, hogy klónok, pedig nem klónok, ők egy ilyen nép. Igen. Majd mindjárt lesz egy olyan filmről szó, ahol viszont klónok vannak. Amik hát a mesében idegenül mozognak a klónok, de itt már átkacsingatunk a cyberpunk világába. A kislány neve Verukka, vagyis Szemölcs. Igen. Ez az a kislány, amelyik folyton rágózik. Igen. Ez az ilyen győzelemmániás amerikai. Fú, nekem az volt a legellenszenvesebb. Közvetlenül Charlie után. Ezek így voltak megcsinálva. Igen. Tim Burtonnél eszméletlenek a zenék, ha nem is mindig kísérteties. Igen, a Tim Burton az... A Tim Burton az összetéveszthetetlen. És a Tim Burton az annál nincsen több, mint hogyha valakinek a neve az egy fogalom, és a film Tim Burton, az, ha meghal, akkor a Johnny Deppel és a Helena Bonham Carterrel együtt fogják temetni. Tehát, hogy ez a három figura annyira összenőtt, a halott mennyasszony, a Ollókező Edward, ebben a filmben is hát minden ilyen szerep. Az Alice csodaországban az a hatodik vagy hetedik közös filmjük már. Igen. Annyira a Robert De Niro meg a Martin Scorsese sosem nőttek össze, igen, mint amennyire a Tim Burton meg a Johnny Depp. Ennek ellenére én azt mondom, hogy a legjobb filmje, a Nagy Hal című film a Tim Burtonnek, az mégsem a Johnny Deppel készült. Talán nem véletlenül. Hogyha csak egy Tim Burton filmet vihettek magatokkal egy lakatlan szigetre, hogy azt mondani szokás, akkor az a Nagy Hal legyen. Na, de milyen hordozó? De ahogy nyilván a hordozót azt adják a szigethez. Jó sziget, ami lakatlan. És van hordozó. Szóval, a Willy Wonka és a csoki, vagy mi ez a Charlie és a csoki gyár, ennek a feldolgozásnak ez a címe, az eredetinek volt az a címe, hogy Willy Wonka és a csoki gyár. Na, azt ne nézzétek meg. Hát attól függ, hogy milyen szerhatás alatt vagytok. Mákos tészta, vagy pedig valami komolyabb. Abban a filmben az egy családi musical, és vannak dalok, de hát rémesek. Vannak umpalumpák, de hát rémesek. Rémes az egész úgy, ahogy van. A Charlie és a csoki gyár, az meg abszurd, ugye. Tim Burton film, az meg úgy frenetikus, ahogy van. Szerintem ez a film simán egy 8-as. Nálam csak 7-eske. Egy 7-eske. Lássuk csak az utolsó fél órára tervezett filmet, amely egy másik nagyon nagy formátumú rendezőnek, a Jean-Pierre Jeunet-nek. Akit a fura lányról ismerünk elsősorban, tehát őt a Amélie Poulain emelte a nemzetközi rendezők sorába. Nem megérdemeltem, mert már korábban annak kellett volna lennie, például emiatt a film miatt. Például az Elveszett Gyerekek Városa miatt. Az Elveszett Gyerekek Városa az egy olyan mese, ami talán a legbetegebb, talán a legelcseszettebb, a legnyomasztóbb, de ugyanakkor meg az egyik legbájosabb mese, amit valaha láttam. Egyetértek, kész. Köszönjük. Olyan képi világgal, amilyen képi világ a Jean-Pierre Jeunet előtt. Meg a Márkáról, mert ugye ha együtt csinálják, akkor van ilyen képi világ általában. Igen, azt lehet mondani, hogy nem létezett. A filmnek két rendezője van. A Marc Caro az a visual director, a Jeunet pedig a dialog director. Tehát a Jeunet felel a dramaturgiáért, a történetvezetésért és a dialógusokért, a szereplőkért. A Marc Caro pedig felel a látványért, a kameramozgásért és a díszletért. Amit fontos tudni erről a filmről, hogy minden mesének az a célja, hogy nagyon hasonlítson a valóságra, mert különben már hihetetlen volna. de mégis megőrizi a mesebeli elemeit, és ezáltal valamiféle ilyen kicsi modellje legyen a világnak. Tehát el lehet mesélni az előző kormány történetét is 10 mondatban, úgyhogy hasonlítson a valóságra, és élvezhető legyen, meg úgyis, hogy nem. Sokkal jobb lett volna elmesélve, mert így végig kellett élnünk. De hogy... Tehát, hogy minden történetet lehet így modellezni, viszont a Elveszett Gyerekek Városa az többszörösen is modell, mert egy egész ilyen világszemléletet ad. Ez a film nekem elsősorban ezekről a okokozati kapcsolatairól emlékezetes és ismert. Többször van benne ez a elindul a golyó, és egy ilyen Rube Goldberg A film közepén esik le a golyó. Igen. Ez a film, ez annyi mindenről szól, többek között a káosz elméletről is. Igen. Ugye a pillangó effektusról is. Igen. De meg annyi mindenről szól. A film az egy olyan képi világgal, egy olyan vizuális orgiával kecsegtett titeket, amit el sem tudtok képzelni. Egy olyan világa van. Ez egyik legnagyobb közhely, legnagyobb filmekkel kapcsolatos közhely, hogy a film a sajátos világába bevont titeket és nem ereszt, és abban elvesztek. Na most ez minden más filmmel kapcsolatban egy ócska, üresen hangzó, semmit mondó, gagyi közhely. Ennek a filmnek a tekintetében meg maximális. Ez a film, ennek olyan világa van, ami a mi világunkkal éppen köszönő viszonyban van, minden elemében sajátos, és ha valamihez hasonlítanom kéne, szerintem olyan kábítószert nem ismerünk, ami hasonló ehhez. Megmondom, hogy milyen tudatállapothoz hasonló leginkább a lázálomhoz. A lázálom az, ahol a méretek torzulnak el. Akkora a nyelved és pepita, hogy nem fér a szádba. Van a falon egy plakát, azon van egy kicsi ajtó, és azon az ajtón akarsz bemenni, de nem férsz be, mert mindig kilóg valamid. Be kell menni, mert leizzadsz, ha nem jutsz, és nyűs, próbálsz, és nem, de... Ez Robi lázálmaiba tekintettünk bele. Körülbelül ez a világa az Elveszett Gyerekek Városának. Ennél nincsen több, mint egy ennyire szubjektív módon elcseszett világba kalauzolni a nézőt. És aki erre képes, az a Marc Caro és a Jean-Pierre Jeunet, ami a forgatókönyvet illeti, legalább annyira dekonstruált, vagy hogy fogalmazzak, mint az eddigiek, amikről beszéltünk, és mégis más. Mert sokkal, de sokkal kevesebb segítséget nyújt a rendező, sokkal, de sokkal kevesebb mentővet dob neked a rendező, hogy lubickolni tudjál, vagy evickélni tudjál a történet folyamban, mint a többi rendező általában. Ezért ez a film elsőre sokak számára nem túlságosan élvezhető, mert elkezdik nézni, és megpróbálják elhelyezni valahol. Ez a baj vele. Igen. És annyi cselekmény szál van, és annyi véletlenszerű dolog történik, és annyi felé ágazik, pont mint az élet. És azt gondolod, hogy ez már sehova nem fog vezetni, és ebből már semmi nem sül ki, pedig a végére minden összeáll. Csak ez a film is olyan, hogy amikor megnézed elsőre, azt mondod, hogy ez a film egy 4-es, akkor megnézed másodszorra, azt mondod, hogy ez a film egy 7-es, amikor megnézed harmadszorra, azt mondod, hogy ez a film egy brutális 9-es. Vagy 10-es akár. Tehát ahogy kezdődik a film, bejön a télapó a kéményen keresztül. A hány télapó? Hát az már a következő lépés, hogy elkezd egyre több lenni, és ez a film 10 másodpercig hihetnéd azt, hogy a hullapályás fehérhúz típusú amerikai filmekből a következő, aztán valami nem kell stimmelni, és őrületté válik az egész. És ez a őrület, ez már nem csillapodik többet, annak ellenére, hogy egy ilyen Copperfield Dávid-szerű árva gyerekek, akik sokat topnak az utcán, és akkor így elindul egy történet, kerekedik ki belőle, legalábbis amit lehet azonosítani, a többi az már ilyen nagyon jellemző a Zsönére meg a Caróra. Ennek ellenére szóval nagyon sokan nem szeretik ezt a filmet, és abba hagyják rögtön az elején. Mert nem ezt várják, nem ezt várják tőle. A legrosszabb, amit tehettek. Ez a film, ez vizuálisan annyira tökéletes, hogy minden egyes képe, tehát nem tudod olyan pillanatban kimerevíteni. Tökéletes jelmezek, tökéletes díszletek, tökéletes kellékek, tökéletes színészek. 112 percéből nem tudsz olyan pillanatban kimerevíteni, hogy az, amit látsz, az ne olyan legyen, mint egy festmény. Ne olyan tökéletes legyen vizuálisan, mint egy festmény. Ennél több a filmművészetben, vizuális tekintetben nem létezik. Az egész, hogy mondjam, ha azt kéred számon egy lázálomtól, amikor 39,5 fokos vagy, hogy legyen a dramaturgiája követhető és élvezhető, akkor nagyon sajnállak, akkor csalódni fogsz. Ez a film az Elveszett Gyerekek Városa. Kilopta el a gyermekálmot. Krenk, a kotyvasztó, az állnok. A gyermekfejben álom helyett ezután csak lázálom lett. Krenket sok bosszúság érte, utolérte büntetése. Úgy mondták, hogy nem kár érte. Itt a hősöknek a nevei már olyanok, mint amilyenek egy lázálomba. Valaki, igen, morzsa... Sekkel kezdtünk, de Krankkal, tehát beteggel folytatjuk. Krenk, aki, igen, beteg, van morzsa, és itt, igen, van valaki. Keresztlányom a tihlette egyébként a karakter. Valakinek annyira nincsen egója, annyira lebontotta az egóját, vagy talán meg se kise fejlődött az egója, hogy valaki úgy hívja magát, hogy valaki. Ő, igen, valaki. Igen. Valaki elveszett, valaki, igen, eltévedt, valaki keresi igen, kajást. Igen. Akkor ott van kajás. Annyira... Igen. Hogy mondjam, ennyire... A valaki az kinek a neve a magyar fordításban? One. Ja, igen. Tehát egy. Igen, hát a valaki. Igen. Ezek a figurák, akkor itt vannak velünk a klónok, akiket a Dominic Pignon játszik, akiről elmondhatjuk, hogy ő aztán a Jean-Pierre Jeunet-nek minden filmjében egyébként látszik. Egyébként szinte Pignon. Az összes színész visszaköszön a többi filmjében. Hát a Dominic Pignon az konkrétan minden filmjében játszik. Ő az Alien-nek a negyedik részében, igen, a Feltámad a halál című Alien epizódban. Hát a Ron Perlman is, aki, igen, ugye itt a valaki. Igen. Aztán itt van Jean-Louis Trintignant, aki a hangját kölcsönzi ebben a filmben az agynak. Igen. Aki a józanész egyébként szó szerint. Igen. Ott azon a varajfúró tornyon. És sokáig azt hiszed, hogy a feltaláló, aki létrehozta ezt a kis kompániát, aki a nagy méregkeverő kompánia a történetben, az Isten. Igen. És hogy sosem fogod megismerni. Igen. És aztán előkerül. Igen. Előkerül ő, mint egy tébolyult Isten, és az valami annyira beteg, és annyira félelmetes és rettenetes. Az egész történet, hogy mondjam, gyerekeknek nem való, de felnőtteknek sem. Ez kifejezetten nem gyerekfilm, tehát tulajdonképpen távol kell tartani a gyerekektől, mert megijednek tőle. Igen, de hogy fogalmazok? Ez a film nem való senkinek, mint ahogyan a lázas álom sem való senkinek. Nem ajánljuk senkinek, de az biztos, hogy sokkal szegényebb vagy, ha nem láttad. Volt egyszer egy feltaláló. Olyan tehetséges, hogy életet tudott adni. Nem volt felesége, se gyereke, úgy döntött, lombikjaiban megteremti őket. A feleségének páratlan szépséget adományozott. Sajnos egy gonosz genetikus szellem megátkozta a feltalálót, és a felesége nem nőtt 10 hüvelyknél magasabbra. Majd klónozott, vagyis egyetlen sejtből alakított ki gyerekeket, helyesebben klónokat, akik a megtévesztésig egyformák lettek. A sors újból sújtotta, mert a klónok álomkort kaptak. Mivel bizalmasra volt szüksége, akváriumban neveztett egy agyvelőt, amelyet mindig fejfájás gyötört. Végül megalkotta remek művét, a legintelligensebbnél is intelligensebb embert. Sajnos a feltaláló újra tévedett. Ennek is volt hibája. Nem tudott álmodni, nem ismerte az álmot. És elképzelhetetlenül gyorsan öregedett, annyira szerencsétlen volt. Ez a történet a mese és a cyberpunk ötvözete. Igazából nincsen eldöntve, hogy melyik. A hősök azok mesések, de az aranyalma az mindig valami kísérletből, valami tudományos módon létrehozott valami. Tehát sose itt nem hiszünk a csodában, mégis csodás dolgok történnek. Véletlenek történnek, de ezek a okozati őrültségek. Pontosan, véletlen, tehát dekonstruáljuk magát a csodát, ami a mesének a legfőbb mozgatórugója, és kétfélét alkotunk belőle. Vannak a káosz elmélet által mi számunkra átláthatatlan, de a rendező szemén keresztül megmagyarázott elmagyarázható, és a rendező az végig kalauzol minket a véletleneknek. Erre mondom azt, hogy egy világmodell, így működik a világ szerint. Igen, a véletleneknek a banális sorozatán keresztül, amelyek aztán odahatnak egy bizonyos szituációba, ami aztán a sors kezének tűnik. Deus ex machina, tovább viszi a cselekmény. Igen, egyrészt, másrészt pedig a feltalálóknak az őrülete és a feltalálók által, különböző feltalálók által létrehozott szérumok, vegyszerek és szerkezetek és gépezetek, vakok laknak lent a valamilyen vírusnak a fertőzése nyomán, megvakult tömegek laknak lent a csatornahálózatban, akik aztán a mi feltalálónktól, Krenktől, aki a feltalálónak a teremtménye, egy újabb feltaláló, akinek az lett volna a dolga, hogy intelligensebb legyen, mint a régi feltaláló, csak már az eredeti, csak hát nem tud álmodni, és az energiáinak a nagy részét azt köti le, hogy tudjon álmodni. Ő aztán szemeket gyárt ezeknek a vakoknak, akik aztán küklopszokként gyerekeket rabolnak város szerte. És hát az a jelenet, amikor átköti a szemgépét az egyik vak a másiknak, hogy lássa, hogy éli meg, az ugye a Halál napja vagy Strange Days nevű filmből köszönt vissza, vagy oda-vissza. Na, az egy-az-egybe a Strange Days, mert azt a Catherine Bigelow innen lopta. Igen. Konkrétan. Kaptunk néhány SMS-t. Az aranyiránytű hogy tetszett? Szerintem sokkal jobb, mint a Harry Potter vagy a Narnia filmek. Szerintem is, és tehát nem fogják folytatni sohasem, el kell olvasni könyvben. Én a Harry Pottert is, meg a Narnia filmeket is rettentően untam, és utáltam, és nem érdekel az egész. Különösen Narnia volt nagyon gicses. Nagyon rég láttam ezt a filmet, megnézem újra. Köszi, hogy beszéltek róla, jó a műsor, nagyon örülünk. Bocs, hogy nem vagyok kifejezetten a témába vágó, a Dr. Parnassus és a képzelet birodalmához mit szóltok? Nem könnyű film, de nekem nagyon tetszett. Hát én nekem meg nagyon nem tetszett. Szerintem a Terry Gilliam is hát így kezd dekonstruálódni. Nem dekonstruálódni, hanem a saját gicsét állítja elő, sajnos. Igen, igen. Tehát amikor ő azért csinál csak filmet, hogy az egy ő filmje legyen, tehát rá legyen pecsételve a neve, és a tőle elvárt dolgokat lássuk, az nem jó, az nagyon nem jó, annak... Nem. Annak csak kellemetlen szagos következményei lehetnek. Csodálatos lenne, hogyha kilépne a saját maga árnyékából, vagy hogy fogalmazunk? Lelépne arról a trónusról, amit magának épített Terry Gilliam. És amit vízzel kell lehúzni olyan trónus. Igen. Sziasztok, remek film, a Siami ikrek főzőcskéje és a könycseppel induló jelenetsor beleégett az emlékezetembe. Tulajdonképpen mestermű. Ha valaki ezt a filmet látta, a könycseppel induló jelenetsor, az biztos megmarad benne. Jó, az csodálatos. Az csodálatos. Azt így tetszőn is végig lehet nézni, ha valaki nagyon lusta volna az egész filmet, zseniális. Hát semmi, hát az mennyi, 35 igen. másodperc, igen, vagy igen. egy perc, az YouTube, igen. YouTube de videó mi minden biztos. Történik? Egy filmben nem történik annyi, mint ott abban 35 abban másodpercben. Abban 35 másodpercben pontosan. És akkor beszéljünk a hétkarú polipról is, igen. akik a sziámikrek, akiknek a gondolatai is áthatnak igen. egymásra, ami hát persze lehetetlen, igen. mint tudjuk, de ebben a filmben bármi lehetséges, illetve annak az ellenkezője. Mi gyötör gyermekem? Hát az egész történet velünk. Egy klón eredeti, különbözik a többitől. Valóban így van? Persze, hogy így van. A többi csak közönséges másolat. Az eredeti pedig egyetlen. Ha, egyetlen? Igen. És tudja ki az? Igazán akarod tudni? Kapcsold magad a gyermekre. A gyermekre? Igen. Hogy kapcsoljam rá magam? De nem szabad. Megtiltották. Éppen azért. A többi nem merné. Te megteheted, mert te vagy az eredeti. Én vagyok az eredeti. De nem érzem magam egyedül. Milyen az történik, mint a Hold című filmben? Most már legalább sejtjük, hogy a David Bowie-nak a fiacskája, spoiler. És egyúttal szeretnénk David Bowie-nak boldog születésnapot kívánni. Honnan vette ezt, amikor egyik karakter... Ez egy zenészes műsor, tehát Elvis nem, Michael Jackson nem, David Bowie igen. David Bowie igen. Egyébként Michael Jackson igen, hogyha Michael Jacksonnal nem fölnevelkedni kell, meg gyárlátogáláson részt venni, hanem a zenéjét hallgatni, meg a táncát figyelni, akkor oké. Okay. Szóval, ami a klónokat illeti, itt is valami nagyon hasonló történik. Az egyik klón azt gondolja, hogy ő az eredeti, mindenik a másikkal való, egyik se eredeti. Igen. És aztán majd megismerkedünk az eredetivel, aki aztán, hát itt mindenki megszállott, ebben a filmben mindenki megszállott, mindenki valakinek a megszállottja, és mindenkit valaki becsapott. Mindenki valaki hazugságának az áldozata, és aki hazugságának de az nem áldozata... nem a valaki valakinek, hanem valaki másnak. Valaki is valakiének egyébként. Mindenki egy másik karakter árulásának az áldozata, és mindenkivel tudunk azonosulni, és senkivel nem érdemes. Szóval ez egy olyan világ, amilyenről álmodozni nem jó, amilyenben megőrülni rettenetes, amilyenben... Viszont könnyű megőrülni benne, mindig sötét van, és mindig nyomasztó minden. Igen. És amiben bekalauzol téged a rendező, és nem vagy érte hálás, de egyáltalán viszont magával ragad, az egészen biztos. Tehát az egészen biztos. Igen. Hey, Gabriel Mari! Úgy jöttem a világra, hogy a szemem nyitva volt, és láttam, hogy a világ úgy, ahogy van, a kutyáké érzéki. Akkor a teremtő azért küldött a földre, hogy szerezzem vissza a hatalmat, amelyet az emberek megkaparintottak. Testvéreim, akik itt vagytok, csatlakozzatok hozzám a harcban! Testvéreim! A faj! A felsőbb rendű faj! Uralkodni fog újra az egész földön! És a manapon a harmadik szem felesleges lészen! Akkorra a látszatok világát leromboljuk! Nem lehet tudni, hogy itt egy ilyen bocsinált a Hitler, vagy egy ilyen béna német Sándor, vagy micsoda, vagy mi történik itt éppen, nem áll össze, amit magyaráz az egész biztos. Tehát ilyen félig ilyen vallási fanatikus, félig ilyen fajnemesítő vadbarom. Miközben vakokról beszélünk. Igen. Tehát nem, a harmadik szem, ami felesleges lészen, az semmi más, mint amit Crank, a feltaláló, ad el nekik egy-egy gyerek fejében. Igen. Tehát minden gyerekért jár egy szem ezeknek a vakoknak. És akkor van ez a fanatikus őrült, aki az ő ilyen kálvini vallási diktatúrájában tartja ezeket a szerencsétlen ilyen félvak, züllött, fél hajléktalan karaktereket, akikből ott van egy hadsereg, és akkor azt gondolod, hogy majd ezen a vonalon megy tovább a történet, és majd meglátjuk, hogy ezekkel mi lesz, de ezekkel nem lesz semmi. Igen. Ott fognak. Ezek úgy maradnak. Ott maradnak lenne a csatornában a patkányok között, és két, tehát hogy egy csomó szálat elkezd a rendező, és aztán nem folytatja sehova, hanem megyünk tovább a hőseinkkel, ide-oda, tehát ez egész a történetvezetés is dekonstruálva van, imádnivaló ez a film. A hősök annyira szeretetre méltóak, valaki, akkor ott van Morzsa, aki egy annyira szexi csaj, miközben 8 éves az egész kislány, és köztük is van egy ilyen nagyon finom erotikával megrajzolt kapcsolat Morzsa és valaki között, hasonló egyébként a kire gondolsz? Hát én személy szerint most arra gondolok, amikor a Luc Bessonnak a filmjében. Ja, igen. Volt Leona Profi. Ugye Leona Profiban, ugye a Natalie Portman által játszott kislánnyal való nagyon-nagyon érzékeny kapcsolat, ahol nem nagyon lehettünk biztosak abban, hogy ez most szerelem vagy micsoda. A testi kapcsolat az nagyon finom eszközökkel lett érzékeltetve. Pontosan olyan kapcsolat van valaki és Morzsa között most és itt, mint amilyen a Leon és a kislány között volt abban a filmben. Igen. És pont olyan, hogyha a rossz májú vagy hogyha rossz indulatú vagy hogyha azt akarod látni, akkor höröghetsz és üvölthetsz, és a Zsöné nem fél ettől, és a Luc Besson sem fél ettől, akkor hörögél és üvöltsél, hogy pedofília! De egy kicsit jó ízlésű ember vagy, és ha szemednek hiszel, akkor láthatod azt, hogy ez egy nagyon érzékeny kapcsolat két sérült ember között. Vagyis egy sérült és egy még ki nem fejlődött személyiség. Amire mi hány pontot adunk? Mármint a filmre vagy a kapcsolatra? Igen, a filmre. Erre a filmre? Fú, hát 9-et. Én 10. Matilda volt a kislány. Igen. A kis Matilda. Na hát, én azt gondolom, hogy Morzsa ebben a filmben még szexibb, mint amilyen Matilda volt. Még vonzóbb, hogy ennyire díva legyen egy 8 éves kislány, és ennyire tudjon úgy nézni, ahogy csak egy nőstény tud. Á, szóval nagyon jó. Nagyon csak egy európai filmben lehet. Igen, nyilvánvaló. Nagyon köszönjük a figyelmeteket és a rengeteg SMS-t, kedves hallgatók. Ez volt a Hét Mester Lövésze. Keresetek minket a Facebookon. Ami a mai adást illeti, olyan mesékről beszélgettünk, amelyek a modern világ hőseit elevenítik meg, és a modern világnak a nézőit szórakoztatják, azokat az elemeket dekonstruálva, amelyek a klasszikus mesében voltak még annak idején. Én azt gondolom, hogy mindegyik a maga értékeivel jogosan tartott számodat. Kedves figyelmetekre, kedves hallgatók, nagyon köszönjük a figyelmeteket, holnap is itt leszünk, vagyis 22 óra múlva, 3-tól 5-ig, ahogyan szoktuk. Sziasztok! Sziasztok.